Sa gabi sa akin pinapali yung ginagawa ko para may pambahid, may pambano ko sakali na may gagawin mali. Mananatili na malinis ang kamay ko sa mundo na madumi. Talagas agad pagkahimay na malaki. Mga bitches ang mainit makulit. Pagkatira ko, tinira ko ulit. Kipay manalaro, pareho lang na mapunit. Mga bitches ang mainit makulit. Pagkatira ko, tinira ko ulit. Kipay manalaro, pareho lang na mapunit. Ilang tumatawag sa aking pare-pare nakakabingi. Pag hindi tungkol sa pera yung usapan, baka di ko marinig. Kumikita na sa parang ang sigari niyo, lakas ka mabingi. Pag hindi tungkol sa pera yung usapan, baka di ko marinig. Yung put, umapoy, pag-spit ganito pag ako nag-flip. May dating malakas man trip. Paglabas, pumutok, nag-hit. Pagbukas sa mukha, gulat ka no. Mala Pablo, Picasso. Talks, dinig lang kung magkano. Mga dogs naka-on na naman. Kaskook ko ng coke. Mga dogs ay naka-on. Mentodex mo ka doon. E di salin mo na doon. Pagkaskook ko ng coke. Mga dogs ay naka-on. Mentodex mo ka doon. E di salin mo na doon. Dami nilang tumatawag sa aking pare-pare nakakabingi. Nakakabingi. Pag hindi tungkol sa pera yung usapan, baka di ko marinig. Pero wala kang marinig. Kumikita na sa parang ang sigari niyo, lakas ka mabingi. Pag hindi tungkol sa pera yung usapan, baka di